گل‌های رنگارنگ، برنامه شماره 172، آهنگ شور، گوینده روشنک. چو فرهاد بود کوه کنی پیشه ما، کوه ما سینه ما، ناخن ما پیشه ما. بهر یک جرعه می منت ساقی نکشی، اشک ما باده ما، دیده ما شیشه ما. صاحب دلان میرسون بیت پایان برنامه از صاحب است. در طواف شمع می گفت این سخن پروانه ای، در طواف شمع می گفت این سخن پروانه ای، سوختم زین آشنایان ای خوشا بیگانه ای. شم می گفت این سخن پروانه ای، سوختم زین آشنایان ای خوشا بیگانه ای. بلبل از شوق گل و پروانه از دیدار شم، هر یکی سوزد به نوعی در غم جانانه ای. دلم عیبش مکن، مرغ جای می رود کانجاست آب و دانه. عاقلانش باز زنجیر دگر برپا نهند، روزی ار زنجیر از هم بگسلد دیوانه ای. Thank you. عاقلانش باز زنجیر دگر بر پا نهند، روزی ار زنجیر از هم بگسلد دیوانه ای. این جنون تنها نه مجنون را مسلم شد بهار، این جنون تنها نه مجنون را مسلم شد بهار، باش که از ما هم فکر اندر جهان افسانه ای. سلام شد بهار، باش که از ما هم فتد اندر جهان افسانه. Yeah. بلای دل ما تلایی بی وفا بی وفا بی وفایی Go, go, go, go. دلی را که برده این به نگاهی. که صاحب مژگان شوخ و چشم سیاهی، نگاه دار دلی را که برده ای به نگاهی. چو در حضور تو ایمان و کفر راه ندارد، چه مسجدی، چه کنشتی، چه طاعتی، چه گناهی. Go!